گل‌های تازه، برنامه شماره 109، با آواز ایرج، تار لطف‌الله مجد، ویولون پرویز یاحقی و ضرب آبتین اجلالی. شعرها از شهریار، گوینده رضا معینی، صدابردار محمود امینی. ای دل، هنوز آن سنگ دل با ما نمی گوید سخن، آخر تو هم ما را بهل یک دم به حال خویشتن. ماها، پری رویا، سخن با من نمی گویی چرا؟ آخر من از دیوانگی با ماه می گویم سخن. من مهر تو پروردم و تو کین من، تا چون کند نامهربانی های تو با مهربانی های من. پیمانه مستان تو را بشکست پیمانه درست، هوشیار باش و بشکن این پیمانه پیمان شکن. بازم به گل گشته چمن آخر چه میخواند بهار؟ بی گل عذار خویش من دیگر چه میخواهم چمن؟ Thank you. یاد وطن از دل مرا بیرون نخواهد شد، ولی آواره کوی بتان مشکل کند یاد وطن. از هجر یوسف سالها بگذشت و برخیزد هنوز افغان این پیر حزین شبها از این بیت حزن. ای دل هنوز آن سنگ دل با ما نمی گوید سخن، آخر تو هم ما را بهل یک دم به حال خیشتن. ای دل هنوز آن سنگ دل، ای دل هنوز آن سنگ دل، با ما نمی گوید سخن، آخر تو هم ما را به آخر مارا بهل یک دم به حال خیشتن سخن با من نمیگویی چرا، آخر من از دیوانگی با ماه میگویم سخن، محبوب من نماند. پیمانه Thank you. من کشان تا همه آفاق گل ریزان کنم. اشرتان باشد که اهل وجد و حال با هوا برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 109 بود که در افشاری اجرا شد.